ya leo tumerudi tena shanika moja, niko na kadogo hapa. Jumapili nyingine tunaburudika ya kuna tuongee badala ya kusikiza tafsiri. Wao wanaangalia mpaka makola kola, sijaweka vizuri. Hey, mwanangu ndio kola watu washambenga. Leo tunasikiza nini? Limbi Sanga kutoka kwa Gato Bevens. Limbi Sanga. Ngoja tuanze mwanzo sasa, anapasema maneno yake. Makioni kanisio Donga ina kanisio mingi na hepa inayo Hepa inayo Mabe maso na sala kioni na yeo limbi sanga. Pona soni ngai na pesa kioe Posa na mwanangu anasema lelo nga kanisi yomangi na epai na yo epai na yo mabe maso na salaki yonayo olimbi sanga sabana pona soni nga na pesaki yo bosana maso na mama maso na mama mwana bana nazali motema na yo limbi sanga. Ay, maneno wana mazuri kabisa naambiwa mama mtu haya. Anaposema lelo ngana kanisio mangi na ipasi na yo. Mamangu leo nimekufikiria sana na nimeamua kuja kwako. Epai na yo kuja kwako. Mabe maso na salaki yo nayo olimbi sanga. Kwa makosa yote niliyokutendea yale, nisamee mama. Nisamee mama. Naona bwana. Anasema pona soni nga na pesa kio bosana na maso mama. Kwa aibu niliyokuonyesha, maana wakati mwingine unafanya mambo mengine ya aibu mamako anavumilia. Yale yote yale mabaya nilionyesha au aibu nilikutendia mamangu, yasahau. Bosana maso mama, yasahau. Yote maso mama. Naona bwana. Anavyosema maso mama anamaanisha kwamba uwimbo ni kwa ajili ya mama wote. Mama yake mzazi, mama yangu mimi, mama yako wewe unayetazama. Anasema ajeshia hapa anasema nazali na motema na yo limbi sanga. Lazima ufahamu kwamba mimi niko moyoni mwako. Niko moyoni mwako. Nisamee. Nisamee. Limbi sanga. Nisamee mama, nisamee. Sasa hapo ndo anapopanda juu pale. Tumsikie mwenyewe anapopanda juu. Nazali na mote mana yoni. Limbi sanga. Mama. Lelo mwana kanisi yoni. Pole pole anasema mama lelo nganganizi yoe mamangu leo nakufikiria sana, nakufikiria mno mama. Mabe maso na salaki yoe makosa ile yote niliyokutendea Limbi sanga batela ngae. Nisamee hey, na unituze. Azamini. Anaendelea kusikiliza hapa anavyosema sasa. Lelo ngana kanisi yoe. Mabe maso na salaki yoe. Mama lelo nga na kanisi yoe mabe maso na salaki yoe limbi sanga batela nga. Naona bana anaudia tena butu ya lelo na lali tema ya lali temo tema sepa yo na yo epa yo na yo kina bato loki suki ekotungisa yo. Pasi mingi na motema mosiku yo nazali parabana nga nazali yo na kovanda pembeni nayo. Anasemaje sasa hapo? Anasema butu ya lelo na lali te motema se epayi na yo. Usiku wa leo sijala kabisa, moyo wangu ulikuwa kwako. Mwabana, ulikuwa kwako epayi na yo. Na yo kina bato balobi susi ekeko ningisa yo. Nimesikia watu wakisema maneno mabaya, yamenihuzunisha sana. Pasi mingi na motema mwasika yo ngai nazali. Maumivu nilipata kutoka maoni mwangu na hapa nilipo mimi. Mimi ngai nazali. Nakozonga na kuvanda pembeni na yo. Nitarudi na niwe karibu yako au niwe pembeni yako. Poto yeye anajua sana kusema maneno. Yaani anakuchota moyo wako wote. Mama, uzuri wa kibantu wa Kongo pembeni na sisi huko wa Waswahili tunasema pembeni. Watafute neno lao. Wasitibie maneno yetu hapa. Selanga na koya e. Mokini etike langa seyo e. Nyoko nanga na fundi na noteo. Selanga na koya e. Mokini etike langa seyo e. Nyoko nanga na fundi na noteo. Ndicho bana anasema hapo, mama zela ngai na koyae mama nisubiri narudi mwana bana mokili etika ngase yoe nimeondoka nawe nyongo na ngai futi na note ho bado sijalipa deni lango. Oho mama zela ngai na ko ye mamangu nisubiri mimi narudi mokili etika ngai so ye nimeondoka na wewe mwanangu zala yuma leo Nzala iruma. Naona bwana. Anasema ameondoka, lakini ameondoka naye. Yaani si kama ameenda huko alipoenda, mwana bwana. Ameenda mwili, kiroho na nafsi ya mamake. Mapenzi maana yake ameondoka naye moyoni yupo. Kauli kidogo za kifasihi, unajua watu nini. Anasema nyongo na ngai tofauti manu te. Sijalipa bado deni langu. Eloko nini salite pongai na monanzela. Maona wangu. Kipi kile ambacho unanifanyia, basi mimi naona sawa tu kwangu. Na monanzela kubaki hivyo ilivyo. Ajeshi hapo anasema na kelasi na mosala uzoko ko limbi sanga. Hata uko shule napofanya kazi. Naona bwana. Daima nakuomba unisamehe. Nyuso oyo nga na kosu sanga mama eposaka nga. Ninachoomba kwako wewe ni msamaha tu. Naona bwana. Opesaka nga Hawa na daima huwa wananisamehe. Solo ezali nzambe na ngayo hawa. Haya, ukweli ni kwamba mwabana na usema uchi mbele ya Mungu walomba hii dunia. Solo yozali nzambe na ngayo wose. Mwabana. Awase. Chini ya dunia hii. Mama loko ni yo salakete. Loko ni miyo yo salite. Pote na ina mwana nsele. Nacito na mostala yo za kolengisa ndo hapa nasema sasa eleko eloko nini yo esalite pongai na mona nzela kipi ambacho unanifanyia mimi nikiona jisiki hivyo eh ne kilasi to mosala zolo kolimbisi limbisanga nono ba shule ni kazini. Mimi naomba tu unisamehe popote pale nilipo. Naona bwana. Nyoso yangai na kosanga mama ipasaka nga. Eh, ya leo tu ninakuomba naomba unisamehe. Nyoso yangai na kosanga mama ipasaka nga. Solo yo zaliza menanga. Awa ose. Awa ose. Eloko nini osala kate Oya mama na mwana na ye Na pesi yolo mbonya Eloko nini osala kate Kama ulivyo msikia maneno yake ya mwanzo ni tafsiri na yeye msikia anaongea kwa jumla wimbo anataka msamaha mamake kama mtoto wezi jua wakati mwingine anaweza kutwa anampaza mamake mwenyewe sijui lakini kwa yote hayo yeye anachomshukuru zaidi kumleta duniani kumlea na kumpenda na kama kitu kiasi kimoja amemdhalilisha amsamee limbi sana mwana bwana amsamee anampigia saluti mwana bwana mwana bwana anamsifia, anasema anamsifia upendo wa mama kwa mtoto. Vitu vingi ambavyo mama anaweza kuvumilia mtoto akimfanyia mama yake. Anaona vitu kama hivyo. Kwa kifupi huu ni wimbo wa kina mama wote. Na leo ni siku ya wanawake duniani. Wimbo huu kwenu unawahusu sana. Limbi sana. Nisamehe mama. Kama una jambo lolote kinongwa nongwa comment chini usisahau ku subscribe comment na like share whatever sijui baadaye au ukijayo tena nataka nifupishe kidogo angalau kwa wiki mara mbili tupata japo episode mbili lakini nakukashia naikuja ni mama mwenye nongwa yule na KI Nairobi kutoka kwa mbili ya Bell till next time ciao.